การเกิดดับของจิตปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่รู้ไปจุติวิญญาณรู้จุติปฏิสนธิจุติคือเคลื่อนจากจุดนี้ปฏิสนธิคือมายึดเกิดขึ้นที่จุดนี้ตอนดับเรียกว่าจุติตอนเกิดเรียกว่าปฏิสนธิแม้แต่การเกิดหนึ่งๆก็เหมือนกันการเกิดขึ้นของอารมณ์จิตเป็นปฏิสนธิอารมณ์นี้ผ่านไปเป็นจุติอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาเป็นปฏิสนธิอันนี้คือการเกิดการตายในระยะสั้นๆจิตนึกถึงอารมณ์สิ่งนี้เกิดพอปล่อยวางอารมณ์นี้นึกถึงอารมณ์ใหม่ปฏิสนธิทีนี้พอทิ้งอารมณ์เก่าเนี่ยเป็นการจุติเคลื่อนจากอารมณ์นั้นแล้วมาก่ออารมณ์ใหม่ขึ้นมาการก่ออารมณ์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่าปฏิสนธิ